Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 9 marca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W sklepach w całym kraju ruszyła przedświąteczna zbiórka żywności. W ciągu paru miesięcy powstanie interaktywna mapa, na której rodzice znajdą informacje o wolnych miejscach w żłobkach. W tym serwisie też nowe szczegóły o planowanym spotkaniu amerykańskiego prezydenta z przywódcą Korei Północnej. Caritas rozpoczyna ogólnopolską przedświąteczną zbiórkę żywności. Dziś i jutro w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych wolontariusze będą zbierali artykuły spożywcze, które przed Wielkanocą trafią do najbardziej potrzebujących, mówi wicedyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej ksiądz Piotr Potyrała. Przede wszystkim liczymy na produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Potrzebne są więc makaron, ryż, konserwy, mąka, herbata. Bardzo więc serdecznie zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie przejść obojętnie. W akcji zbierania żywności ma uczestniczyć około 20 tysięcy wolontariuszy. Policja i służby celne zlikwidowały rozlewnie podrabianych perfum na prywatnej posesji w Lesznowoli w województwie mazowieckim. Zabezpieczono towar o wartości ponad 20 milionów złotych. Informacja o możliwej hurtowni podrabianych kosmetyków pochodziła od celników z Białegostoku. W podwarszawskiej miejscowości policjanci zastali dwie osoby w czasie przygotowywania podróbek do transportu. Jak się okazało, w drugim budynku mieściła się cała linia do rozlewania perfum, mówi Edyta Adamus z Komendy Głównej Policji. Policjanci zabezpieczyli gotowe półprodukty w postaci szklanych fiolek, nakrętek, etykiet, mechanizmów do spryskiwania, perfum w płynie znajdujących się w 48 plastikowych bańkach o pojemności około 20 litrów, a także blisko 131 tysięcy sztuk kosmetyków. W pomieszczeniach gospodarczych znaleziono kolejne 27 tysięcy sztuk podrobionych kosmetyków i ponad 5 tysięcy sztuk odzieży z podrabianymi metkami. W czasie akcji zatrzymano obywatela Armenii i troje Ukraińców. Grozi im do 5 lat więzienia. W pierwszej połowie roku powstanie interaktywna mapa, na której rodzice znajdą informacje o wolnych miejscach w żłobkach, zapowiedział to wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Każdy rodzic będzie mógł wejść i zobaczyć, gdzie w jego okolicy takie miejsca są, ile kosztują, ile jest tam wolnych miejsc, czy są w ogóle wolne miejsca i jak się z tymi miejscami skontaktować. Bartosz Marczuk dodał, że w tym roku na program Maluch Plus przeznaczono 450 milionów złotych. Dzięki temu ma powstać dodatkowych około 25 tysięcy nowych miejsc. Na koniec jeszcze zagranica. Jeśli dojdzie do szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej, będzie to historyczne spotkanie, uważa południowo-koreański prezydent. Wczoraj prezydent Donald Trump pozytywnie odniósł się do propozycji spotkania z Kim Jong-unem, przekazanej mu przez południowo-koreańskich dyplomatów. A więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Do spotkania przywódców USA i Korei Północnej ma dojść w maju. W opinii prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina będzie ono milowym krokiem dla pokoju na Półwyspie Koreańskim. W tym tygodniu doszło do bezpośrednich rozmów przedstawicieli obydwu państw koreańskich. Po ich zakończeniu wyniki spotkania w Waszyngtonie przedstawił szef południowo-koreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kim Jong-un wyraził chęć bezpośrednich negocjacji z USA. Zobowiązał się też, że na czas rozmów Korea Północna zawiesi realizację programów jądrowego oraz rakietowego. Jednocześnie trwają przygotowania do trzeciego szczytu koreańskiego. W koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej Kim Jong-un spotkać się ma z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Mimo że z zachodu napływa polarne morskie powietrze, na termometrach prawie wiosna, 7 stopni na południu, 6 w centrum i 4 nad morzem. Tam też trzeba uważać na porywisty wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując smartfona Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM za 799 zł, zaoszczędzisz 70 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką AMD Radeon za 2499 zł, zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem. Kiedy krzywdzeni są ludzie. Włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20.15. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna siostry śmiolotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz bogato wyposażone Vito, oszczędzając nawet 9000 zł netto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu. Jak w każdy piątek zapraszam na ważną rozmowę. Myślę, że dla wielu z Państwa spotkanie z dzisiejszym gościem może być bardzo istotne, ponieważ jednym z najważniejszych problemów współczesnej cywilizacji wydaje się być uzależnienie. I to nie myślę tutaj o uzależnieniu od narkotyków czy alkoholu. Myślę, że bardzo wielu z nas wpada w pułapkę właśnie uzależnienia od bardzo różnych rzeczy. I jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że w jakimś momencie wpadamy w niewolę, musimy zrobić coś, czego wcale nie chcemy robić, to chyba warto uruchomić dzwonek alarmowy i zastanowić się, co się dzieje w naszym życiu, czy możemy to zmienić. A gościem dzisiejszej Godziny Prawdy jest człowiek, który bardzo dużo wie na temat uzależnień, bo jest terapeutą, psychoterapeutą, specjalizującym się właśnie w sprawach uzależnienia. Czy dobrze powiedziałem, drogi Robercie? Dzień dobry, Robert Rutkowski. To właśnie jestem ja. Specjalista od ludzkich ucieczek. Robert Rutkowski, znany Państwu zapewne, ponieważ nie unikasz mediów, jesteś terapeutą rozpoznawalnym. Jesteś dzisiaj człowiekiem sukcesu. Tak jak mówię, rozpoznawalny, ceniony, wiarygodny, nie mający żadnych problemów ze swoim kalendarzem zawodowym, bo kiedy pokazałeś mi, jak wygląda twój tydzień pracy, no to od poniedziałku do piątku po kilkanaście terapeutycznych sesji. Jak ty to wytrzymujesz? Jak dajesz radę? Pilnuję tego, bo jestem tego nauczony przez moich mistrzów. Ja mam też swojego superwizora, ponieważ ja przyjmuję dużą dawkę różnego rodzaju trudnych opowieści. Do mnie ludzie przynoszą naprawdę wielkie cierpienie. Ja czasami, będąc nosorożcem, człowiekiem o grubej skórze, który naprawdę był w wielu trudnych momentach, zresztą część tych swoich momentów opisałem w mojej pierwszej książce Oswoić narkomana, gdzie opowiadam o swoich historii bardzo zawiłej, gdzie spadłem z bardzo wysokiego konia, mianowicie byłem reprezentantem Polski w kosze. Ja grałem w koszykówkę w pierwszej drużynie z orłem na piersiach, więc to było dla mnie wydarzenie niebywałe. Ja byłem bardzo młodym człowiekiem, no, który skończył w szponach bardzo niebezpiecznego nałogu, jakim było uzależnienie od heroiny. Więc tutaj jest ten skok, ale to mi też daje pewnego rodzaju dystans do pewnych ludzkich zawiłości. I ja, przyjmując tę dawkę tego cierpienia ludzkiego, umiem się w tym odnaleźć. Ja mam bardzo dużo pacjentów, ale też pilnuję tego, żeby być wiarygodnym i uczciwym względem moich gości, dlatego że ja pilnuję, żeby wyjść o takiej godzinie, żeby mieć czas wrócić do domu i spotkać się z moją żoną, z naszym synem, pobawić się i znaleźć również czas, żeby pobiegać, ewentualnie iść na spacer z dzieckiem. Bez tego nie ma specjalisty. Znaczy, bo my specjaliści w różnych dziedzinach, w różnych branżach czasami się zatracamy i co robimy? Uzależniamy się również bardzo często od swojej profesji. To prawda. Ale ty posiadłeś taką umiejętność oddzielenia sfery zawodowej od prywatnej, bo przecież te historie, które codziennie do ciebie docierają, bardzo dramatyczne często, ogromne emocje, łzy, cierpienie, rozpacz, to nie jest łatwe stworzyć sobie taką szybę pod tytułem wychodzę z gabinetu i już tego nie czuję. Wiesz, co ja robię po skończeniu sesji w moim gabinecie? Ja się przebieram. Zmieniasz ciuchy? Tak, ja się przybieram. Ja zmieniam koszulę, zmieniam marynarkę, obmywam twarz. Chwilę posiedzę w gabinecie, żeby sobie tak po prostu jakby... No, mam takie swoje ćwiczenia, które ja robię również, żeby zostawić pracę w moim gabinecie. Ja mam jedną z najwspanialszych prac, jakie mogą być na ziemi. Mianowicie ja pracuję z człowiekiem. Kończąc ten wątek teraźniejszy, bo wspomniałeś przed chwilą, że w książce piszesz o tych bardzo dramatycznych losach. Bolesnych. Mojej rodziny całej. Pewnie będę chciał trochę namówić cię jeszcze na takie zwierzenia, choć nie są one łatwe. Natomiast wspomniałeś mi jeszcze przed tym, kiedy weszliśmy do studia, że masz dzisiaj poczucie, że żyjesz jak w raju. Sprawiłeś sobie prezent w postaci dziecka, które urodziło się pół roku temu. Tak. Kiedy miałeś 54 lata. Tak. Jak to jest być dojrzałym bardzo ojcem? Świadomym. To było absolutnie planowane. Ja jestem w związku od kilkunastu lat z moją drugą żoną, ponieważ niestety no, mam burzliwy życiorys i też nie ominęły mnie bardzo poważne błędy w moim pierwszym związku. Mam dorosłego, wspaniałego syna, co do którego też mam czasami takie poczucie, że pewne rzeczy zaniedbałem. Aczkolwiek no, mam okazję, los mi dał coś takiego, że mogę pewne błędy w tej chwili wyciągać wnioski z tych błędów. I jeżeli mówimy o tej proporcji, o tej równowadze, którą w gabinecie specjalista no, nie ma wyboru, on musi zachować, bo jeżeli nie będzie zachowywał równowagi, czyli nie będzie starał się połączyć tej sfery zawodowej. Ja dostaję dużo zaproszeń na wykłady. Nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że te wykłady są nieprzyzwoicie dobrze płatne. Ja mam czasami, bo ja też jakby poza moją pracą terapeutyczną w gabinecie również zajmuję się szkoleniami z obszaru tak zwanego rozwoju osobistego. To się tak modnie teraz nazywa coachingiem. Dla menadżerów najwyższego lotu. Więc tam są gigantyczne pieniądze. I naprawdę ten biznes nęci mnie. Czasami na przykład przyjedź, Robert, zrób wykład w sobotę, w niedzielę. Ja właściwie pod takim honorarium, ja nie muszę pracować przez naprawdę parę miesięcy. To są absolutnie niewyobrażalne na warunki polskie pieniądze. Tylko, że mnie się udało coś takiego zrobić, że ja wiem, że ja tego czasu, który zostanie kupiony u mnie w sobotę i w niedzielę, ja jak będę chciał za 5 lat odkupić 2 godziny z tego czasu, za duże pieniądze. Nie wiem, czy gdzieś jest giełda wolnego czasu. Zresztą funkcja czasu jest bardzo istotna w uzależnieniach. Czas jest pewnego rodzaju kontinuum, którym może człowieka również pionizować. Jeżeli się mnie spytasz, a pytałeś się mnie o to wcześniej, jak ja mam z alkoholem, ja ci powiedziałem, że ja nie jestem abstynentem, że ja się mogę napić. Tylko, że ja nie piję alkoholu z bardzo prostego powodu, bo mi szkoda czasu. Dlatego, że ja jak wypiję alkohol, nawet w małej ilości, on mi nic nie załatwia, on nie jest dla mnie żadną propozycją, on wcale nie poprawia mi nastroju, a wręcz odwrotnie, ja się czuję jeszcze gorzej po tym alkoholu niż przed jego wypiciem. I najważniejsza rzecz, alkohol jest kłamstwem, alkohol kłamie. Jak wszystkie substancje, on jest oszustem, ponieważ ty po wypiciu alkoholu nie jesteś sobą, jesteś oszustem. Jesteś pewnego rodzaju kreacją. I teraz jeżeli ja mam w domu mojego malutkiego 5-miesięcznego Rafała i bym napił się, nikt by nie zauważył, że ja jestem pod wpływem małej ilości jakiejś tam lampki wina, to czy ja będę prawdziwy w stosunku do swojego dziecka, czy prawdziwy w stosunku do swojej żony? Nie, ja będę za filtrem chemicznym, który już mnie zmieni. A ja nauczyłem się, znaczy ja żyję, Michał, i to jest taki, to trochę trąci patosem, ale ja bardzo głęboko wierzę w prawdę, w uczciwość. Ja bym nie żył, byśmy dzisiaj nie rozmawiali, gdybym ja w 85 roku, gdy znalazłem się na oddziale detoksykacyjnym Szpitala Warszawskiego na Sobieskiego, zamknięty oddział bez klamek, gdzie spędziłem 4 tygodnie, gdzie jedyną rzeczą, o której marzyłem, to było załatwić sobie choćby odrobinę kolejnej działki heroiny i naprawdę wszystko inne się nie liczyło. Człowiek był absolutnie jak w jakimś szaleństwie, w jakimś amoku. Był w stanie się okaleczyć, żeby w jakikolwiek sposób dostać odrobinę tych opiatów na te rozgrzane zwoje opiatowe w naszym mózgu, te receptory opioidowe. I ja, słuchaj, później po latach do mnie dotarło, że ja byłem naprawdę w jakimś szaleństwie, w jakimś amoku. Znaczy, to wszystko jest tak naprawdę związane z uszkodzeniem mózgu. I teraz, widzisz, nam nikt czasu nie odda. Znaczy, my mamy czas ograniczony. Ja przez moje uzależnienie, zresztą to nie było uzależnienie miesięczne, dwumiesięczne, ja byłem 4 lata uzależniony, ja byłem 4 lata, słuchaj, byłem w szponach nałogu. Mm-hmm. Bardzo mocnym nałogu, tym heroinowym, i ja uświadomiłem sobie, że dla mnie czas ma znaczenie i ten czas warto naprawdę wykorzystywać. Mnie szkoda czasu na kłamstwo. Czas nie z gumy, jak mówią, ale jednak mała riposta z mojej strony po tym bardzo płomiennym wykładzie dotyczącym alkoholu. Miałem takie wrażenie, jakbyś nigdy w życiu nie pił 15-letniej whisky z małej szklaneczki po prostu dla smaku. Rozumiesz, o czym mówię? Wiem. To nie jest tak, że zawsze alkohol jest oszustwem. On istnieje na świecie, dlatego że daje też pewną małą frajdę. Wiesz co, tylko że alkohol, jeśli chodzi, gdybyśmy się tylko na smaku skoncentrowali, to ja ci zapewniam, że dla mnie spektrum doznań smakowych jest dużo większy, jeżeli piję wigilijny kompot, rozumiesz? Wigilijny kompot, bo to spektrum smaków jest naprawdę niebywałe. Natomiast niestety alkohol ma tę właściwość, że czy ci się to podoba, czy nie, czy spróbujesz zagłuszyć to tymi smakowymi doznaniami, czy również wpasować się w kontekst, bo to jest wszystko anturaż, prawda? Jakieś miłe towarzystwo, sobie siedzimy, rozmawiamy na ciekawe tematy i popijamy sobie tę właśnie symboliczną szklaneczkę whisky. Jest pewien haczyk w tym wszystkim, że obojętnie, czy ty pijesz 15-letnią whisky, czy pijesz Mamrota Podlaskiego, no, to twój metabolizm jest zawsze taki sam. Każda z tych substancji się zmetabolizuje w twojej wątrobie do poziomu aldehydu kwasu octowego i zawsze będziesz miał delikatne poczucie zatrucia tego organizmu nawet małą ilością. I teraz ja, ponieważ ostatni raz piłem alkohol 2 lata temu, na Sylwestra, napiłem się trzy lampki szampana i naprawdę żałowałem, bo następnego dnia było mi trudniej, dużo trudniej biegać. Więc mówię, nie jestem abstynentem, a nie piję nie dlatego, że nie mogę. Po prostu ja nie chcę. Bo ja dużo bardziej sobie cenię mój stan po bieganiu, czy po jeździe na motocyklu, czy po pochodzeniu po górach, czy no, cała masa innych jest moich, czy ostatnio, to jest też ciekawostka, ostatnio wróciłem do zabawy kolejką Pico. To ci też, tutaj kontekst jest bardzo istotny a propos ucieczek, bo wiesz, kolejka Pico do mnie wróciła w bardzo trudnym dla mnie momencie w listopadzie zeszłego roku. Jak będziesz chciał, to będziemy mogli o tym później porozmawiać. Pico jako forma ucieczki. Pasja jako forma też przykrywania pewnych takich problemów tu i teraz. Więc ja będę się jakby upierał w tym, że ja nie mam nic przeciwko ludziom, którzy piją, ale dobrze jest zdawać sobie sprawę, że zawsze jest cena jakaś za to, dlatego że ja nawet jak słuchaj, się napiję, a piję bardzo rzadko, to nawet minimalna ilość tego alkoholu powoduje, że ja się czuję po paru godzinach troszeczkę gorzej, taki osowiały. Kończąc tę część wstępną, czy zgodzisz się z tezą, że są ludzie, którzy są podatni na uzależnienie i tacy, którzy mają większą odporność i że właśnie mogą sobie pozwolić na używki? Są tak zwane w psychoterapii czynniki chroniące, czyli po pierwsze twoje korzenie, czyli co dostałeś w domu, czy ktoś cię wyposażył w twoje $1 000 000, w taką wielką walizę z równo poukładanymi banknotami zielonymi. Ja tym $1 000 000 nazywam coś, co się nazywa poczucie własnej wartości. Dokładnie. Jeżeli tego nie mamy, to jesteśmy a priori skazani na szukanie protez. I to mnie spotkało. Dobrze, zamknijmy wobec tego tą pierwszą część, troszkę taką ogólną, ale myślę, że już słuchacze wiedzą, z kim mają do czynienia. Kim dzisiaj jest Robert Rutkowski. Znają cię jako terapeutę, ale już wiemy, że masz w tej chwili super czas dla siebie. Jesteś szczęśliwym ojcem, partnerem swojej kobiety, żony. I mam wspaniałą, cudowną pracę. I masz znakomitą pracę. To zagrajmy pierwszy utwór. I za chwilę opowiesz nam o tej historii, która wydarzyła się wiele lat temu. Sięgasz po Milesa Davisa, kultową płytę Tutu. Dlaczego? Bo pamiętam, jak w 83 roku ta płyta się okazała, poczułem dumę, że Miles Davis, Bóg jazzu, ma w swoim teamie Michała Urbaniaka, którego serdecznie pozdrawiam, bo mam ten honor z Michałem się przyjaźnić, znać jego rodzinę i nie sądziłem w 83 roku, że poznam później po latach Michała Urbaniaka, który jest współtwórcą tej płyty, a ta muzyka z płyty Tutu gościła również na słuchawkach ówczesnego Walkmana, ponieważ mój syn Mateusz, gdy był bobaskiem, słuchał Milesa Davisa, gdy go usypiałem. Posłuchajmy fragmentów. W godzinie prawdy dziś Robert Rutkowski, który powiedział Państwu o tym, dlaczego dziś ma poczucie, że żyje jak w raju. Ma znakomitą pracę, jest terapeutą, ma wspaniały dom, rodzinę. Dwóch synów, których różni 30 lat. Tak zwany późny strzał. Dla wielu dojrzałych mężczyzn to podobno jest fantastyczny sposób na to, by czuć się młodym. Ale teraz wróćmy do tych trudnych momentów twojego życia. Mówisz, że znakomity dom, dobre dzieciństwo, sport, drużyna koszykarska AZS-u AWF-u Warszawa. Co się dzieje, że to za mało w twoim życiu? Zacznę może od 2016 roku, kiedy moja przyjaciółka Irena Stanisławska namówiła mnie na książkę pod tytułem Oswoić narkomana. Ja mówię, Irena, daj spokój, naprawdę, wiesz co, nie ma sensu tak wracać do przeszłości. Ja nie bardzo mam ochotę tego już sięgać, tych zamierzchłych czasów, ale no przecież to może komuś pomóc, to może ta twoja historia komuś dać światełko nadziei. I ty mnie troszkę tak, to mnie dotknęło, bo pomyślałem sobie, że może rzeczywiście ktoś, kto ma poczucie, że już wszystkie osiągnął możliwe upadki i że już nie ma dla niego ratunku, może jakoś z tej historii coś dla siebie weźmie. I ja jestem po swoich kilku terapiach. Ja swoją terapię w ośrodku, w ramach społeczności terapeutycznej, gdzie byłem prawie rok. W modelu monarowskim? W modelu synanonu, bo Monar pracuje na modelu synanonu Karla Dedericha, który powstał w Stanach. I ten model społeczności terapeutycznej również wykorzystywał Monar, ale ja byłem w ośrodku nie monarowskim, pod Warszawą, bardzo pięknym miejscu, jakim było Zagórze. Zresztą Zagórze to jest w ogóle miejsce wyjątkowe, bo profesor Dąbrowski był kumplem Maslowa i piramida potrzeb Maslowa właśnie słynna. Nawet mało o tym wiemy, że Maslow zapraszał Dąbrowskiego do Stanów, bo Dąbrowski wymyślił właśnie, czego nie wiedziałem, gdy się leczyłem, wymyślił formułę społeczności terapeutycznej i tak zwaną dezintegrację pozytywną, czyli rozbić człowieka na drobne kawałki i od początku składać. I Kotański przywiózł to do Polski ze Stanów, a się później okazuje, że ta formuła pojechała z Polski do Stanów i z powrotem została przywieziona. Jakże to brzmi znajomo. Prawda? Niedawno o tej metodzie mówił tutaj siedzący na twoim miejscu najlepszy, czyli Jerzy Górski, który dzięki Monarowi właśnie poradził sobie też z nałogiem. Ja też jestem dzieckiem, można powiedzieć, profesora Dąbrowskiego. Ale popatrz, znowu mówisz już o samej terapii. Dlaczego? Co się stało? Chcę tylko o tej książce, bo wiesz, ja myślałem, że ja jestem już jakby zdystansowany do tej historii. Jak z Ireną rozmawiałem na temat tych wszystkich moich zakamarków duszy, mojej świadomości, mojej duszy, troszkę tak do tego podszedłem, a tam, co mi szkodzi, prawda? Luzik. Nie ma problemu. Słuchaj, ja wtedy biegałem tak sobie 3 razy w tygodniu, dystanse spokojne, od 5 tam do 7 kilometrów maksymalnie, nie chciałem za bardzo, wiesz, szaleć. Natomiast od czasu, jak zacząłem z Ireną się spotykać, na takie 2-3 godzinne sesje, gdzie żeśmy sobie rozmawiali o moim ojcu, o matce, o tych wszystkich trudnych chwilach, nagle się, słuchaj, okazało, że ja muszę biegać 10-12. Ja poczułem, że coś się ze mną zaczyna dziwnego dziać. Grzebanie w tej przeszłości spowodowało u mnie nieprawdopodobnie trudne emocje. Te uczucia, które się pojawiły, były niespodziewane. Ja odchorowałem trochę, rozumiesz, pisanie tej książki. Pewnie myślałeś, że to już masz gdzieś tam zamknięte, za sobą, poukładane. I wiesz, co mnie to nauczyło? to doświadczenie moje, takie niedawne, tak, że nie jest bezkarnym grzebanie w przyszłości. Wiesz, mnie się nic nie dzieje. Znaczy, mnie się nic nie stało, bo ja jestem, wiesz, nosorożec, mam twardą skórę i ja sobie umiem radzić ze swoimi emocjami. Natomiast jest bardzo niebezpieczne zjawisko, również w moim zawodzie, gdy się za wcześnie osób, które mają, nie wiem, miesiąc, dwa abstynencji, drąży się wątki przeszłości bolesne. Tego nie wolno robić. I to mi często pacjenci, którzy do mnie trafiają, mówią o tym, jak gdzieś tam właśnie do kogoś trafili i ktoś zaczął w tej przeszłości grzebać. Ta przeszłość jest trudna, a też wróciło do mnie to w tej książce i całkiem niedawno, bo na jesieni tego roku. Bo ja na jesieni tego roku, Michał, miałem nieprawdopodobnie ciekawe doświadczenie, które zapukała przeszłość. Co się stało? Druga książka, Pułapki przyjemności, Empik. Wydawca zaprasza na premierę książki, więc ja w anturażu mądrali, eksperta, autora książki, niczym prawie, że literat, rozumiesz, podpisujący książkę, przyszło naprawdę ponad 150 osób, byłem sam zaskoczony ilością ludzi. Ja nagle tracę głos. Mówię do ludzi i nagle nie mogę wykrztusić słowa. Ja nagrywałem tutaj w tym studiu, pamiętam, przed tym spotkaniem z Grażynką Dobroń, nagrywałem jakąś audycję i ja nie mogłem z nią normalnie głosu używać. Ja później słuchałem tej audycji i rzeczywiście mój głos, co się z moim głosem stało. I teraz poszedłem do znajomego, mówię, słuchaj, coś się dzieje z moim głosem, ja nie mogę mówić. Zapisał jakieś tam medykamenty, nic nie pomogło. W końcu dzwonię do kolegi, który jest profesorem, mówię, słuchaj, co robisz? On mówi, idź do foniatry. Do foniatry? Kto to jest foniatra? Emisja głosu. Poszedłem, o panie Robercie, niedobrze, ma pan na krtań i narośl. Jak zestawiamy dwa hasła, krtań i narośl, to zaczynasz się bać. Masz 54 lata i zaczynasz się bać. Telefon do mamy. Mama, coś mi świta w mojej głowie. Nie pamiętam, czy w naszej rodzinie miał ktoś problemy z krtanią? A moja mama, 81-letnia, mówi, ależ no tak, synku, nie pamiętasz? No mój tata, twój dziadek, gdy miałeś 5 lat, zmarł na rakach krtani. A czemu się pytasz, synku? Ja mówię z trzęsącymi się nogami i naprawdę drżącym głosem, mówię, nie mama, wszystko jest w porządku, chciałem tylko wiedzieć. Michał, ja naprawdę w kontekście, który nakreśliłeś, małego Rafałka, wtedy 3-miesięcznego, wspaniałej, cudownej żony, cudownego kontekstu życiowego, ja nagle się dowiaduję, halo, halo, kolego, nie wiadomo, czy ty dożyjesz przyszłego lata. Więc ja się autentycznie, Michał, przeraziłem. Więc teraz, jeżeli my rozmawiamy o kontekście czasu, jeżeli ja ci mówię, że ja na przykład czegoś nie chcę robić, bo mi szkoda czasu, to rozumiesz, jakie to jest dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Zakończyło się sukcesem. To nie był nowotwór. Znaczy, to był nowy twór na mojej krtani, ale nie okazał się złośliwy i przybrał formułę tak zwanego polipa. Usunięcie, operacja, też ciekawe doświadczenie, bo to pod pełną narkozą, 3 godziny, wiesz, w pełnej narkozie. Dla byłego narkomana to jest też ciekawym, wiesz, zjawiskiem. Natomiast wszystko się obyło wspaniale, cudownie. I najgorsze 4 tygodnie. Wszyscy, którzy czekali na wyniki badań histopatologicznych, wiedzą, o czym Rutkowski teraz mówi. Ja przez 4 tygodnie, Michał, dokonywałem cudów, żeby móc normalnie funkcjonować. Czyli skupiałem się na teraźniejszości. Ćwiczyłem wszystkie techniki, które proponuję moim pacjentom w gabinecie. I teraz najważniejsza rzecz, puenta z tej historii. Do mnie wróciło, coś ty durniu, coś ty idioto robił ze sobą w swojej przeszłości. Przecież to gardło jest jakby konsekwencją tych wszystkich ilości palonej marihuany, tych wszystkich ilości palonych papierosów, tych dziwnych, wszystkich wziewnych substancji, które trafiały na twoje struny głosowe. Więc nagle się pojawiło takie przypomnienie z przeszłości, hola, hola, nie zapomnij o swojej przeszłości. Bądź konsekwentny. Wiesz, ja nie palę papierosów od 20 lat, nie palę marihuany od ponad 20 lat, więc jakby ja nie tęsknię, bo się często mówi o tak zwanych neofitach, o ludziach, którzy przeszli swoje piekło, no tak, na przykład ktoś, kto nie pije alkoholu, ale on by się chciał napić. Nie, u mnie nie ma tęsknoty. Ale wróćmy do tej jeszcze dalszej przeszłości, która była taka trudna, bo mamy również szczęśliwego młodego mężczyznę, który jest w kontekście, słuchaj, totalnego haju. Matka nauczycielka, wrażliwa, wspaniała, ojciec inteligentny na poziomie po 2 fakultetach, będący w ówczesnych czasach dyrektorem, więc tam się naprawdę fajnie żyło. Oprawiałem sobie koszykówkę i pierwszym zgrzytem, słuchaj Michał, takim bardzo bolesnym dla mnie, było mnie humanistę, który w wieku 14-15 lat czytywał już Quo Vadis Sienkiewicza, który już był po lekturze Bułhakowa, mistrza Małgorzaty, który, uwaga, sięgał po Młodą Polskę jeszcze zanim trafił, rozumiesz, do ławki szkolnej w szkole średniej, bo taką miałem rodzinę. U mnie były kilometry, Michał, książek, rozumiesz, w moim domu rodzinnym. Czyli takie wysokie aspiracje intelektualne. I co się dzieje? Nagle odzywa się jakiś nieprawdopodobnie zaborczy, jakiś morderczy pragmatyzm mojego ojca, który z czystych intencji, jakby z takiej dobroci serca mówi: synu, jesteś mężczyzną, ty musisz mieć zawód. I gdzie ląduje Robert Rutkowski? Do jakiej szkoły? Ojciec wysyła swojego ukochanego syna do jednej z najgorszych, bo najlepszych, szkół warszawskich. Technikum elektroniczne Marcina Kasprzaka w 79 roku. Szkoła, która absolutnie, jak teraz o niej mówię, tutaj siedząc z tobą po tylu latach, dostaje dreszczy. Ta szkoła mnie przemieliła, spowodowała, że mnie ta szkoła pozbawiła człowieczeństwa. To był jakiś hardkor, rozumiesz? Tam pracowali ludzie bez przygotowania pedagogicznego. To była okropna szkoła. I ja wtedy, będąc w tej szkole, zderzyłem się z niemocą. Do mnie dotarło, że ja jestem idiotą, bo ja nic nie rozumiałem, o czym tam jest mowa. Więc młody 14-letni mężczyzna, no 15-letni wtedy w tej szkole, bo to był ten model wtedy szkoły podstawowej 8-letniej, siedzi w ławce i nic nie rozumie. Ma ochotę czytać literaturę, a uczy się o technologii obróbki skrawaniem, uczy się o półprzewodnikach, o rzeczach, które są dla niego totalną abstrakcją. To było bardzo bolesne. I w momencie, kiedy czujesz się idiotą, masz nieprawdopodobną potrzebę, żeby na chwilę, Michał, na sekundę, błagam, na sekundę nie chcę być idiotą, nie chcę być durniem, nie chcę być napięty. Bunt. Tak. Musisz się zbuntować. I dochodzi jeszcze jeden element. Dom rodzinny. Mamy potworną szkołę i mamy w domu płacz matki i awantury rodziców i jakieś przewijające się przez nasz dom dziwne kobiety. Ponieważ niestety przy tej całej miłości, którą ojciec mnie obdarzał, on nie radził sobie kompletnie ze swoją seksualnością. Zdrada w moim domu była na porządku dziennym. Ja pamiętam, ja to w książce opisałem, nie chcę książki opowiadać, w książce opisałem scenę z wakacji z moim ojcem, gdy słyszałem dziwne odgłosy dochodzące, gdy miałem 7 lat, z pokoju obok. Ja zacząłem strasznie płakać, nie rozumiejąc, dlaczego mój tatuś krzyczy w tym drugim pokoju z jakąś panią. Mhm. Ale pamiętam, jakiś atawizm się we mnie włączył, że zacząłem płakać, bo strasznie bałem się o moją matkę. Wiesz, że ja minęło tyle lat, ja mam 55 lat. Ja pamiętam płacz 7-letniego Roberta, który tak łkał, bo bałem się, że coś się stanie mamusi. Takie ma 7-letnie dziecko myśli w głowie, gdy ojciec zdradza rodzinę, ponieważ choćbyś był milionerem, choćbyś kupował swojemu dziecku najdroższe rzeczy, jeżeli wprowadzasz do domu zdradę, unieważniasz relacje ze swoim dzieckiem. Jest po prostu kliknięcie klawisza delayed. I ja tego doświadczyłem. I teraz, jeżeli pojawia się na mojej drodze Irek, nieżyjący już Irek, przecudnej urody człowiecze facet, będący moim przyjacielem, noszący długie włosy, rozszerzane spodnie, słuchający Janis Joplin, słuchający Jimiego Hendrixa, Dorsów, to nagle wkrada się ideologia, wkrada się pewnego rodzaju filozofia, gdzie w tle co mamy? Narkotyki. I Irek jest tym pierwszym takim wprowadzającym mnie w świat, kiedy nagle jest odpuściło. Ja zostałem zarażony społecznie, bo on mi nie podał de facto sam. On mnie jakby zaraził pewnego rodzaju formułą, która była dla mnie alternatywą dla tego podłego, obrzydliwego, zakłamanego, fałszywego świata nastolatka. Co czuje nastolatek, kiedy spotyka kłamstwo i fałsz? Rozczarowanie, bo przecież te wszystkie nasze ideały, pragnienia, marzenia, nagle one pękają jak bańka mydlana. Więc nie musi być bicie. Nie musi być alkoholizm. W domu moim nie było alkoholu. W moim domu nie było papierosów. Moi rodzice nie palili papierosów. Ja miałem szczęśliwe dzieciństwo. Ale była miłość między ojcem a mamą? Nie było. No. Bo były zdrady. No właśnie, nie było tego, co jest fundamentem każdej rodziny. Jeżeli dziecko nie widzi przytulających się rodziców, to nie dostaje tego miliona dolarów, bez którego sobie nie poradzi później w dorosłym życiu. I tak się wkradły narkotyki w moje życie i teraz... A dlaczego matka nie zostawiła ojca w takiej sytuacji? I nie zdecydowała się na to, żeby... Wiesz co, wielokrotnie sobie zadawałem to pytanie, wielokrotnie rozmawiałem ze specjalistami. Miłość. Absolutnie ślepa miłość. Jak moja matka kochała mojego ojca, bo żebyś miał jasność, moja mama była naprawdę niezależna ekonomicznie. Miała pracę, była bardzo wysokiej klasy, wiesz, pedagogiem, pracowała w szkole, była ceniona i była niesamowicie wrażliwa. Była niesamowicie w moim ojcu zakochana. Moi rodzice się 3 razy rozwodzili. 3 razy się rozwodzili, a ostatni raz ślub brali. Mam tą scenę teraz przed oczami. W 2005 roku w lutym, a mój ojciec zmarł w sierpniu 2005 roku. Więc tak naprawdę pół roku przed śmiercią siedzieli koło siebie. Ojciec już nie mógł stać, bo już był tak chory. Siedział na krzesełku i brał ślub z moją matką i oboje płakali. Wiesz, ja teraz jak o tym mówię, to mi drży głos. No tak. To jest historia, wiesz, dla mojej rodziny niesamowita, bo ojciec nabroił. Ojciec nabroił strasznie, ale swoje winy również odpłacił. spłacił te swoje winy, ponieważ ja żyję dzięki niemu. Bo to ojciec zawalczył, żebym wylądował w ośrodku. A powiedz, te pierwsze próby z narkotykami związane z tym przyjacielem, to było jeszcze, kiedy miałeś 16-17 lat? Wiesz co, ja bym tego nie nazwał próbami, Michał. Wiesz, dlatego, że ja jestem dosyć ciekawym przypadkiem. U mnie nie było eksperymentów. U mnie nie było prób. Jak cała teoria mówi, że są etapy. Eksperymenty, używanie, nadużywanie, uzależnienie. Moja historia jest troszeczkę, burzy ten cały porządek. Pod tym względem jestem bardzo oryginalny. Ja byłem zakażony społecznie, ponieważ Ireneusz, mój przyjaciel z ławy szkolnej, podsuwał mi muzykę, ja słuchałem muzyki, czytałem sobie o historii narkotyków. Znaczy, ja już byłem przygotowany, bo ja czekałem na moment inicjacji. Ja marzyłem o tym momencie, kiedy wstąpię na wyżyny tego narkotykowego nieba. Ja tylko czekałem na odpowiedni moment. Nie było fazy eksperymentów. Ja byłem gotowy do spotkania się z narkotykami. Teraz co się dzieje? Obóz szkoleniowy Zakopane, 81 rok. Młody koszykarz jedzie na zgrupowanie drugoligowego klubu AZS AWF ze swoim trenerem na treningi do Zakopanego, Centralny Ośrodek Sportu, na Bronisława Czecha, obok skoczni narciarskich. Miejsce zacne, które znasz doskonale. Tam poznałem Suproń, tam poznałem mnóstwo ciekawych sportowców i ja byłem w tym anturażu. Natomiast niestety miałem już przyklejone gdzieś tam do podświadomości to zarażenie tymi narkotykami. Ja sobie między treningami słuchałem muzyki takiej troszeczkę takiej alternatywnej. Słuchałem sobie King Crimson, Genesis, słuchałem sobie Pink Floydów. To wszystko było dla mnie takie inne, w kontrze do tego miejsca, w którym byłem. I tam się na tym zgrupowaniu, uwaga, pojawił Jarosław. Jarosław, który był starszym ode mnie kolegą, który był również koszykarzem w tej drużynie. Jarosław był narkomanem, którego trener wziął po to, żeby mu jakoś pomóc, tylko że nie uwzględnił jednej rzeczy, która się już we mnie zadziała w ławie szkolnej. Ja byłem zarażony już społecznie. I teraz tylko była kwestia czasu, kiedy to pyknie. I ja zacząłem z Jarosławem rozmawiać po treningach właśnie na tematy narkotyków i on mówi: słuchaj, Robert, a ty wiesz, że ja mam? Ja mówię: ale co masz? No bo wiesz, ja tutaj przywiozłem. I teraz zobacz kontekst. Zakopane, treningi, bieganie po górach, w tle moje powołanie do kadry Polski. I nagle pojawia się propozycja, żeby przeżyć orgazm. Mój pierwszy raz to było właśnie Zakopane, gdzie Jarosław przyrządził polską heroinę. Kompot. Przyrządził kompot w sposób absolutnie perfekcyjny, bo warto wiedzieć, że polska heroina naprawdę dobrze zrobiona miała ilość heroiny w składzie, czasami więcej niż tak zwana biała heroina. To było bardzo sprawnie przyrządzone. Ten smród się sączył po całych tam tych piwnicach tego ośrodka sportowego. To było kuriozum, rozumiesz? Na górze dziewczyny od Wagnera biegały, rozumiesz, przygotowując się do olimpiady, a na dole dwóch narkomanów, Rutkowski i Jarosław, nazwiska nie powiem celowo, przygotowują sobie kompot, rozumiesz? A ja jestem, rozumiesz, przybieram nóżkami, ponieważ to ma być mój pierwszy raz. No i ale bardzo chcesz. Bo nie, to co mówisz, kontekst społeczny już jest taki, że ty jesteś przygotowany, żeby wziąć. Ja jestem przygotowany, ponieważ no niestety już to się zadziało w mojej głowie. Tak. I to się dzieje. I teraz jest ten moment, kiedy to się staje faktem i ten następny dzień to jest 12 godzin totalnego odlotu, totalnego haju. Już było, Michał, po mnie. To już była kwestia w tej chwili czasu, kiedy ja znowu zacznę brać kolejny raz. Więc u mnie nie było fazy eksperymentów. Ja po pierwszym razie zostałem narkomanem. Po pierwszym razie nie ma fazy eksperymentów przy heroinie, niestety. No dobrze, zagrajmy drugą piosenkę, bardzo ważną. Tutaj tekst jest istotny i później powiesz, jak sobie z tym dałeś radę. Marek Grechuta, Korowód. Dlaczego? Tekst? Tekst. Tekst pana Moczulskiego, który niedawno odszedł od nas, ale rzeczywiście jeden chyba z najważniejszych tekstów w polskiej muzyce. To rozczarowanie w tym tekście zawarte tego młodego mężczyzny, który po prostu zadawał sobie mnóstwo pytań, które znalazł w tym tekście. Posłuchajmy. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół. Kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem. Kto z gwiazd do zbioru Wegel, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy. Słowa w korowodzie Marka Grechuty. Słowa, które pewnie i dla ciebie są istotne. Dziś, proszę państwa, w Godzinie Prawdy Robert Rutkowski opowiada o tym, dlaczego został narkomanem. I co? Pojechałeś na kilka lat w swoją podróż? Najgorsze w tej podróży było to, że byłeś w dwóch podróżach jednocześnie. Mianowicie ja jednocześnie byłem w tej otchłani tajemnej, w tej czarnej dziurze egzystencjalnej, bo jak człowiek spotka tę mroczną panią, to tak naprawdę nie ma już marginesu na nic. Heroina nie zostawia przestrzeni. Ale ja stwierdziłem, że ja będę inny. Bo ja zawsze byłem inny. Zawsze byłem duży, ja mam prawie 2 metry wzrostu bez 3 centymetrów. Zawsze robiłem inne rzeczy niż moi rówieśnicy. I nagle stwierdziłem, że ja będę innym narkomanem, Michał. Ja nie będę narkomanem narkomańskim, który, rozumiesz, całe swoje życie poświęca, rozumiesz, nabranie narkotyków. Nie. I ja powiedziałem, nie odpuszczę. Tego mnie trochę sport nauczył. I czego ja nie odpuścisz? Nie odpuszczę normalnego życia. Czyli ja jedną nogą byłem w narkotykach, a drugą nogą byłem dalej na treningach. Czyli ja próbowałem pogodzić dwa niemożliwe do pogodzenia światy. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. To ja. Dzień dobry. To jestem właśnie. Ale to ja. Jest praktycznie niemożliwe. Tak. I wyobraź sobie, co się dzieje w głowie człowieka, który próbuje to zrobić. Spotykać się z koleżankami, poznawać dziewczyny, przeżywać jakieś tam swoje rozczarowania miłosne, wchodzić to głębiej w te wszystkie takie uczuciowe historie. Przecież ja byłem nadal nastolatkiem. Pierwszą rzeczą, która zaczęła przegrywać, to był sport. No bo niestety ciało tutaj się buntuje. I w momencie, kiedy szukasz narkotyków i masz je w sobie, wydolność organizmu siada. No i wtedy niestety pojawiła się miłość już nie po stronie świata normalnego, tylko pojawiła się Iza, starsza ode mnie koleżanka z tego mrocznego świata, w której się zakochałem i która miała problem z narkotykami. A ja byłem tym rycerzem, który ją uratuje. Więc byłem już po inicjacji narkotykowej, byłem oczarowany intelektem Izy, która również słuchała tej muzyki, której ja słuchałem. Czytywaliśmy razem nad brzegiem Wisły wiersze do Księżyca, wyjąc z bólu istnienia. Ona była dużo bardziej zaawansowana w świecie narkotyków. Ja byłem tym takim jeszcze, można powiedzieć, prawiczkiem po defloracji narkotykowej w Zakopanem. Czyli ja jeszcze nie wlazłem w narkotyki, ale już byłem przygotowany. Nie brałeś codziennie? Rozumiem. Nie, skąd? To było nawet raz na 2-3 tygodnie, incydenty. Raz na miesiąc. Incydenty. Natomiast ja nie robiłem tego codziennie z bardzo prostego powodu, bo nie znałem ludzi. Ja nie znałem środowiska. No i nagle jest uczucie i jest kobieta. I więc ta Iza przejęła, jakby można powiedzieć, inicjatywę po tamtym Jarosławie z Zakopanego i ona jakby wprowadziła mnie już w te wszystkie arkana, tajniki. Poznałem wtedy już jakby środowisko, poznałem dealerów, poznałem ten cały kontekst. Ale spodziewam się, że im więcej było heroiny, tym mniej było funkcjonowania w normalnych rolach społecznych. To się bardzo powoli działo. Ja chodziłem, pamiętam w 83 roku warszawski koncert Jazz Jamboree. Wtedy był Davis w Warszawie. Tak. To właśnie wtedy był koncert Davisa. Byłem też na tym. Ja strasznie marzyłem, żeby na ten koncert Michał dojść. Ja utknąłem, rozumiesz, w okolicach Pałacu Kultury, dlatego, że nie miałem gdzie zrobić zastrzyku, rozumiesz? Nie miałem gdzie dać sobie w żyłę, więc jakby szukałem i w końcu, wiesz, to, bo tam no, były trudności, bo tam gdzieś tam nie było miejsca takiego intymnego, żeby to zrobić, więc ja w końcu na ten koncert nie trafiłem. Byłem nadal jeszcze w tym świecie normalnym. Jeszcze chodziłem do szkoły, no ale niestety ten świat zaczął już po prostu powoli obumierać i stawałem się coraz bardziej tylko i wyłącznie narkomanem, a nie już sportowcem. Już nie byłem. Jeszcze próbowałem być uczniem. Mi się w ogóle udało szkołę skończyć, rozumiesz, pozdawać wszystkie egzaminy, zrobić maturę. Ja nie wiem, jakim cudem, powiem ci szczerze. A dom? Jak rodzice reagowali na to? Bo przecież musieli się zorientować, co się dzieje. I to jest ten moment, w którym pamiętam oczy matki zapłakane, walczącej, nierozumiejącej, co się dzieje z jej synem. Bo ja rzeczywiście, ona zaczęła strzykawki znajdować. Ja tutaj wszedłem do was do studia i zobaczyłem szpulowe magnetofony. Dla mnie szpulowy magnetofon się kojarzy z moim właśnie tamtym okresem, bo ja byłem posiadaczem bardzo zacnego ówcześnie magnetofonu szpulowego Dama Peak. Dama Peak była kultowym magnetofonem szpulowym, która miała po drugiej stronie taką skrytkę na kabel. I ja w tej skrytce na kabel chowałem strzykawki. I zawsze jak widzę magnetofon szpulowy, to mi się przypomina tamta sytuacja właśnie, gdy byłem kłamcą i oszukiwałem głównie matkę, bo ja wtedy mieszkałem z matką, ojca nie było koło nas. Ojciec wybrał inną panią i próbował budować sobie życie z inną kobietą, więc tak naprawdę byłem samotny, właściwie byliśmy samotni z moją matką w tym moim szaleństwie. I mama mnie śledziła, mama mnie próbowała gdzieś tam dopaść, gdzieś tam na ulicach. Ja pamiętam, jak uciekałem przed nią, przemykałem gdzieś tam jakimiś zakamarkami i pamiętam jej takie po prostu przerażone oczy, co się dzieje z jej ukochanym synem, bo ja byłem jedynakiem, ja nie miałem rodzeństwa. Zostawiona przez męża i z synem, który tak naprawdę zaczął popełniać powolne samobójstwo. Więc wyobraź sobie, co czuje kobieta, która nie wie kompletnie, co robić. No i wtedy wraca ten ojciec marnotrawny w tym wypadku, a nie syn, wraca po latach, mniej więcej to było 84, 85 rok. Wrócił ojciec do akcji. Posypał głowę popiołem i wrócił ratować syna. No i się spisał. Stąd właśnie początek mojego leczenia. Pierwsze kontakty z psychologami, pierwsze jakieś tam próby podjęcia leczenia, no i które się zakończyły sukcesem, ponieważ znalazłem się właśnie w tym ośrodku w Zagórzu. Czyli niesamowita rola ojca, który najpierw tak naprawdę przyczynia się do kompletnej destabilizacji swojego syna. Jest współtwórcą destrukcji. A następnie potrafi mu pomóc. Ty się w jakiś sposób z ojcem pojednałeś przed jego śmiercią? Ja ci strasznie dziękuję, Michał, za to pytanie, że je zadałeś, bo to jest chyba właściwie najważniejszy moment w moim życiu. To się nazywa katarzis. Ja o katarzis czytałem, wiesz, wielokrotnie wcześniej, bo zawsze mnie ciągnęło do literatury, mimo tej okropnej szkoły, w której byłem, którą notabene skończyłem. I to katarzis miało miejsce, kiedy ja już byłem po ośrodku, kiedy ja z ośrodka wyszedłem, kiedy już miałem poza sobą obłęd tego niebytu heroinowego, ale nie byłem do końca człowiekiem jeszcze trzeźwy. Znaczy, ja byłem abstynentem, ale nie byłem do końca trzeźwy, dlatego że nie rozumiałem, że narkotyki to jest tylko połowa problemu, bo jeszcze jest kwestia kłamstwa, ponieważ każdy narkoman to jest wiarołomca, to jest zdrajca i można być abstynentem, ale jeżeli się nie prowadzi uczciwego życia, to nie można mówić o pełnej trzeźwości. Ci, którzy dotknęli terapii, wiedzą doskonale, że jest różnica między abstynencją a trzeźwością. Ja wtedy jeszcze nie byłem człowiekiem trzeźwym, mimo że byłem już abstynentem. I teraz co z ojcem? Ja ojca nienawidziłem i kochałem całym sobą. Nienawidziłem tego, co robi, bo ja wtedy nie umiałem jeszcze odróżniać człowieka od czynów, które wykonuje. Nigdy nie wolno człowieka potępić jako człowieka. Należy potępiać jego czyny. Kocham ciebie, ale nie akceptuję tego, co robisz. Powinna mówić matka do syna, który jest narkomanem. Nie mówić, że go nienawidzi. Nie mówić, że go usuwa ze swojego życia. To jest dramat. I ja tak miałem z moim ojcem. Ja sobie z tym nie mogłem zupełnie poradzić. Choinka. Ojciec ubiera choinkę. Ta sytuacja jest w książce opisana. Ja miałem taki moment, kiedy właśnie wchodzę do tego mieszkania moich rodziców. Wtedy już mieszkałem w innym miejscu z moją pierwszą żoną. i wchodzę do tego mieszkania mojego ojca. Mamy nie było. Byłem po strasznej awanturze z ojcem parę tygodni wcześniej, gdzie wybiegłem na skrzyżowaniu dwóch ulic warszawskich w centrum z krzykiem, z płaczem, wykrzykując mojemu ojcu, jakim był złym człowiekiem, ile krzywdy wyrządził naszej rodzinie, zostawiając go w jego czerwonym Warburgu z otwartymi drzwiami na środku skrzyżowania. To było szaleństwo. Ja wtedy nie brałem narkotyków, ale miałem takie po prostu potworne emocje, którymi sobie nie umiałem dać rady i niestety popełniłem błąd, że cierpiałem z tego powodu, nie decydując się na dalszą terapię, ponieważ wielu narkomanów kończy leczenie w ośrodkach i nie rozumie, że potrzebują dalszej pogłębionej terapii. Tej takiej już sięgającej samych źródeł. I czułem sam podskórnie, że powinienem coś z tym zrobić, bo mnie to strasznie męczyło. I pojechałem do ojca, chcąc się pogodzić. Wchodzę do mieszkania, mówię, cześć ojciec. Ja nie mówiłem do ojca tato. Ja nigdy nie powiedziałem tato. Ja zawsze mówiłem cześć ojciec. Miałem opór mówić tato. I ojciec ubierał choinkę. Ja podchodzę, mówię, chciałem chwilę z tobą porozmawiać. No jak to ojciec zawsze, nawet nie spojrzał na mnie, tylko no mów, co chcesz. Ja mówię, przerwij to, co robisz. Mógłbyś tutaj stanąć twarzą w twarz ze mną. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Był niższy o głowę, stanął naprzeciwko mnie i ja mówię, słuchaj, chciałbym bardzo cię prosić o wybaczenie tego wszystkiego złego, co się wydarzyło w naszym życiu, wszystkiego tego, czego doświadczyłeś przeze mnie. I chcę, żebyś wiedział, że wybaczam ci również to wszystko, co złego wydarzyło się z twojego powodu. Sakramentalne słowa znane w historii Polski wielokrotnie, które gdzieś tam się mi w głowie kołatały. Nigdy nie przypuszczałem, Michał, że ja je wypowiem. Ja, malutki, rozumiesz, człowieczek, będę mówił tak wielkie słowa? Ależ po co? Czemu to ma służyć? I ja je wyartykułowałem, wydeklamowałem. I wiesz, co się stało? Zobaczyłem trzęsącą się brodę mojego ojca, który nigdy nie okazywał uczuć. On mi nigdy nie powiedział, że mnie kocha. Rozumiesz, że jestem dla niego ważny. Ja się od obcych ludzi dowiadywałem. On nie radził sobie, rozumiesz, ze swoją emocjonalnością. I ja to wymusiłem na nim. Widzę drżącą brodę i on tak się spojrzał na mnie przerażony i poleciały mu łzy i się odwrócił. Ja go wziąłem, słuchaj, przytuliłem, pocałowałem w czoło i powiedziałem, kocham cię. Pierwszy raz w życiu. I wyszedłem z domu. Zostawiając go. I nie umiem o tym spokojnie mówić teraz. No. Nie potrafię. To jest bardzo delikatna strona po tylu latach. Ojciec nie żyje od 2005 roku. Im dłużej go nie ma, tym mam coraz więcej rzeczy mu do powiedzenia. Ale zdążyłeś. Zdążyłeś tak. Zrobić najważniejszą rzecz. To jest bardziej powiedziane. Ja jestem szczęśliwy. Znaczy, to, że ja mówię, że jestem szczęśliwy, to nie jest pustosłowie. To nie jest fake it till you make it. Udawaj, aż ci się uda. Ja naprawdę nie udaję szczęśliwego. Ja wszystkie swoje trupy z szaf posprzątałem. Ja wybaczyłem ojcu, on wybaczył mnie, więc cóż więcej można oczekiwać od życia, kiedy wszystko jest posprzątane? Skupić się na tym szczęśliwym życiu w teraźniejszości, co właśnie niniejszym czynię również dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, bo myślę, że nie potrzeba już żadnych słów po tym, co powiedziałeś. Bardzo dziękuję. Robert Rutkowski był dziś Państwa gościem.